είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή, να είναι η κυβέρνηση, τα μέλη της κυβέρνησης, ρόδες που γυρίζουν στον αέρα, ο Πολάκης από εδώ, η Μαριλίζα από εκεί, είναι και αυτή υπουργός, η Παπακώστα πιο πέρα, η Γεροβασίλη, ο Τζανακόπουλος, όλοι αυτοί οι ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Είναι πολύ ποιητικό, ο καθένας μπορεί να φτιάξει μια δική του εικόνα, πως όλοι αυτοί οι υπουργοί μπορεί να είναι και ρόδα ταυτόχρονα, ο καθένας μια ρόδα. Και να γυρίζουν στον αέρα χωρίς προορισμό, χωρίς να είναι σε ενιαίο σύνολο, έτσι ακριβώς όπως είναι αυτή η κυβέρνηση. Αφού φτιάξαμε αυτή την ωραία εικόνα, πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί η Φόφη χθες είχε γενέθλια, όχι η Φόφη ίδια. Το Κινάλ, ένα χρόνο συμπλήρωσε ζωής. Κανείς δεν ασχολείται, δεν μας απασχολεί. Είχαν φτιάξει όμως ένα πολύ ωραίο διαφημιστικό που νομίζατε πολύ ότι το είχαμε κάνει εμείς και έπαιζε τις προηγούμενες μέρες. Όχι, ήταν δικό τους. Μας αντέγραψαν, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορούν να το κάνουν ελευθέρως, το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Η Φόφη λοιπόν εκεί μίλησε πολύ άσχημα και έτσι θα πάμε σε όλη την προεκλογική περίοδο για τον Αλέξη Τσίπρα. Φίλες και φίλοι, αυτοί είναι που πρέπει να αλλάξουν. Αυτοί είναι που πρέπει να αναζητήσουν ιδεολογική ταυτότητα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Ας το καταλάβουν επιτέλους. Είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Ας το καταλάβουν επιτέλους. Κάποιοι το έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω αν είναι της αριστεράς, αλλά κάποιοι το έχουν καταλάβει. Συζητιέται έντονα όλο αυτό. Δεν υπάρχει ακόμη απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από το Μέγαρο Μαξίμου, φαντάζομαι κάτι θα υποθεί. Χειροκρότησε και ο κόσμος, είχε γεμίσει το Sporting, μίλησε, ήταν ο Γιώργος από κάτω, ο Βενιζέλος, ήταν τα γενέθλια του Κινάλ. Οπότε είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με αυτή τη φρασιολογία επέλεξε η Κεντρώα, η Σοσιαλδημοκράτησα, Φόφη Γεννηματά, να χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή τον ακούσαμε πριν τον Τσίπρα να λέει κάτι για ρόδες, το γνωστό έργο μπορεί να γίνει Ρόδα, Μπίπ και Κοπάνα. Ταιριάζει απόλυτα για να συμπληρωθεί όλη αυτή η εικόνα και κινηματογραφικά. Η κυρία Παπακώστα έδωσε συνέντευξη, σατυρική συνέντευξη ήταν, στην Ελιστάη, χωρίς να έχει τέτοια πρόθεση η Ελιστάη, αλλά το βλέπα και στο μάτι της, με αυτά που έβλεπα από την Παπακώστα απέναντι, ένιωθε ότι συμμετέχει σε θεατρική παράσταση του Δελφιναρίου ή σε σατυρική εκπομπή, μια και δεν υπάρχει καμία άλλη σατυρική εκπομπή αυτή την στιγμή και εποχή. Η κυρία Παπακώστα λοιπόν ρωτήθηκε από την Ελιστάη πώς χαρακτηρίζει το περιστατικό που συνέβη στου Ζωγράφου. Στου Ζωγράφου τώρα έχουμε δύο περιστατικά. Ένα είναι που ο Ρουβίκονας έχει ανοίξει τα γραφεία του μέσα στο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Και το άλλο ότι έξω από το σπίτι του Ρουβίκονα που πήγαν οι δύο μπατσούλιδες εκεί και τα μέλη του Ρουβίκονα τους έκαναν έλεγχο. Η Στάη εννοούσε το δεύτερο. Η Παπακώστα απάντησε για το δεύτερο, εννοώντας το πρώτο. Στην περίπτωση του σε τέτοια κενά. Στην περίπτωση του Ζωγράφου. Ποιος άφησε κενό? Η εκεί. Ακαδημαϊκή κοινότητα εκτιμώ. Στην περίπτωση του Ζωγράφου. Ποιος άφησε κενό? Η εκεί. Ακαδημαϊκή κοινότητα εκτιμώ. Εννοούσε η Στάη τον έλεγχο που έκαναν στους δύο αστυνομικούς τα μέλη του Ρουβίκονα. Η Παπακώστα μάλλον δεν ήθελε να απαντήσει. Δεν κατάλαβε. Έχουν γίνει τόσα πολλά περιστατικά που μπλέκει το ένα με το άλλο τις τελευταίες μέρες ξεφτυλισμού της ελληνικής αστυνομίας και των στελεχών της. Γιατί όταν πάει κάποιος να παρακολουθήσει, υποτίθεται είναι και νοήμων. Δεν είναι κανένας μπάτσος βλαχόμπατσος. Είναι ένας αστυνομικός που έχει περάσει και από σχολή, από εκπαίδευση, να μην γίνει φανερός. Είναι το πρώτο. Είτε στο Πάμε που πήγε και τον πιάσαν και δείχναν την ταυτότητα, είτε έξω από το σπίτι των μελών εκεί του Ρουβίκονα, κανονικά όλοι επιτέλεσαν το καθήκον τους σαν να είναι πρωταγωνιστές σε αστυνομική ταινία, κομμωδία βέβαια, είτε του Χόλιγουτ είτε ελληνική. Αν υπάρχει, δεν χρειάζεται να γυριστεί στην Ελλάδα. Η πραγματικότητα της ελληνικής αστυνομίας ισοδυναμεί με πάρα πολύ ωραία ταινία. Και βγαίνει Παπακώστα με την εμπειρία και πρέπει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Είναι και υπουργός, υφυπουργός προστασίας του πολίτη και λέει το εξής για τις ταυτότητες. Ζωγράφο. Όπως ξέρετε από παλιά, τουλάχιστον εγώ το γνωρίζω και από τον πατέρα μου που έχει υπηρετήσει, αλλά και είναι μια δικαίωμα του πολίτη να ζητά από τον αστυνομικό όταν θεωρεί ότι ο αστυνομικός είναι με πολιτικά, ότι αυτός είναι αστυνομικός, την ταυτότητά του. Αυτό συνέβη στου ζωγράφου. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγε σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Να πάμε. Και είναι μια δικαίωμα του πολίτη να ζητά από τον αστυνομικό όταν θεωρεί ότι ο αστυνομικός είναι με πολιτικά, ότι αυτός είναι αστυνομικός, την ταυτότητά του. Ναι, ισχύει αυτό. Όταν όμως έρχεται ο αστυνομικός να σου κάνει έλεγχο, όχι όταν πάει ο αναρχικός να κάνει έλεγχο στον αστυνομικό, μια μικρή λεπτομέρεια που διέφυγε της προσοχής της κυρίας Παπακώστα, όπως της διέφυγαν ένα σωρό άλλα θέματα και έλεγε άλλα αντάλλων στη σατυρική συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στην Έλλη Στάι. Θα βάλουμε μια μικρή τελεία σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί πρέπει να φάμε ένα προφιτερόλ. Τα μαθηματικά τα χρήματα, βγαίνουν εκεί ναι. Με την έννοια ότι θα πρέπει να δώσετε 210 εκατομμύρια για να πληρωθούν οι ιερείς και απ' την άλλη έχετε 10.000 ανθρώπους οποίους πρέπει με κάποιο τρόπο να τους πληρώσετε το 2020. Εκεί βγαίνουν τα μαθηματικά. Ναι, μην το κάνουμε σαν την, το Ιησού που έπαιρνε. Να, που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Το, του, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Το, είναι όλο. του Ιησού που έπαιρνε, αυγάτιζε το. Το προφιτερόλ. Δεν ξέρω αν γίνεται γι' αυτό. Δεν μπορούμε να αυγατήσουμε το. Προφιτερόλ, κύριε. Πώς το πεις, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σε μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω. Δεν μπορούμε να αυγατήσουμε το. Προφιτερόλ, κύριε. Πώς το πεις. Ένας χρόνος κίνημα αλλαγής. Κάθε μέρα και πιο δυνατή. Χρόνια μας πολλά. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα. Είπαν και χρόνια πολλά, μόνοι τους τα λέγανε. Δίναν τις ευχές ο ένας τον άλλον και πέρασαν πάρα πολύ όμορφα χθες το βράδυ. Τούρτα δεν έσβησαν, θα μπορούσε το τέλος. Η Φόφη Μπάντα τον τελευταίο καιρό ντύνεται σαν να είναι νονά. Οπότε ήταν και ένα ροζ φόντο, θα τέριαζε μια τούρτα, να κόψουν και να κεράσουν εκεί τους καλεσμένους, για να ήταν μια ωραία βραδιά. Θα μπορούσαν και οι καλεσμένοι να είχαν φέρει και δωράκια, όπως γίνεται σε όλα τα παιδικά πάρτι που γίνονται σε παιδοτόπους. Δεν απήχε όλη αυτή η εκδήλωση. Είχε τόση πρωτοτυπία ο λόγος της Φόφης Γεννηματά και μπράβο σε αυτούς που τον έγραψαν, εις αυτόν που χρησιμοποίησε αυτό το πολύ πρωτότυπο ότι πάμε την Ελλάδα μπροστά. Κοιτάω μπροστά. Κοιτάω μπροστά. Πήγαμε την Ελλάδα μπροστά. Πιο μπροστά, πώς πιο μπροστά, παιδί. Σφύριγμα. Φυσαρμόνικα. Μπράβο, μπρος και μη σε μέλη. Θάρρος η ζωή μας θέλει. Πήγαμε την Ελλάδα μπροστά. Δοξάστε μας. Κι είναι πάντοτε ωραία. Μαλακία είναι με την έθιμα ανθακότητος. Μια παρέα. Ξεκόλα. Η καρδιά σου να μην βάζει. Ούτε πίκρα ούτε μαράζει. Σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα. Τράβα μπρος και μη σε μέλη. Τράβα. Μαλακία. Και μη σε νοιάζει. Μαλακίαν. Τόσα έρθουν, τόσα πάνε, τράβα. Μαλακίαν. Και του κεφαλιού σου κάνε τράβα. Τον έμφυα πριν η νιώτη σου να φύγει τράβα. Το διάλο. Η ζωή μας είναι λίγη τράβα. Μαλακίαν. Και μη σε νοιάζει. Με την αρχαία έννοια του ορθμαλθακότητος. Μια νυχτάρι μια χαράζει. Ξημερώνει Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ξημέρωσε μάλλον. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Και ο κόσμος είναι στέρα. Που γυρίζει νύχτα μέρα. Η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Βράς, βράς, Ας τα κομμάτια. Εδώ είναι και η διαφορά μεταξύ Αλέξη και Φόφης. Ο Αλέξης το λέει μπρος, θα κάνουμε το άλμα προς τα μπρος. Και η Νοταρά απαντάει αμέσως, μόλις ακούσει τον μπρος. Ενώ η Φόφη Γεννηματά χρησιμοποίησε αυτό το πολύ πρωτότυπο που είπε ότι πήγαμε την Ελλάδα ή θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Δεν έχει ξανακουστεί από Έλληνα ηγέτη και καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό το μπροστά. Χρησιμοποίησε και ένα άλλο πολύ πρωτότυπο, ότι το μέλλον είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα. Είμαστε με τους Έλληνες που δημιουργούν και παράγουν, που αγωνιούν. Είμαστε με τους Έλληνες που απαιτούν την αλλαγή, την αξιοπρέπεια, την ανατροπή για να μείνουν τα παιδιά μας στον τόπο τους, για να γυρίσουν τα παιδιά πίσω. Γιατί θέλουμε μια Ελλάδα στο φως, στη δημοκρατία, με ελπίδα, με αξιοπρέπεια. Και εμείς ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει, φίλες και φίλοι. Το μέλλον είμαστε εμείς, το κίνημα αλλαγής. Τράβο σκανδάλι. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Τράβο. Το κίνημα αλλαγής. Και του κεφαλιού σου κάνε. Τράβο. Ένα σάντουιτς. Πριν οι νιώτες σου να φύγει. Τράβο. Τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ζωή μας είναι λίγη. Τράβο. Το Γιώργο Παπανδρέου. Και μη σε νοιάζει. Το Πασόκ δεν τραβά. Η ζωή μας όλα αλλάζει. Λαλαλαλα. Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Κατά. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Πιες. Τα σκατά. Τραγούδισε και γέλα. Κάνε κάθε είδους τρέλα. Τράβα. Το δρόμο της κακίας. Και μη σε νοιάζει. Τράβα. Μα***. Και χαμογέλα. Μην τραβάτε παιδιά. Μην τραβάτε παιδιά. Ναι, το ακούσουμε όλο το τραγούδι, είναι πολύ ωραίο, το εμπλουτίσαμε κιόλας, αλλά θέλει τόσο όσο, επειδή πάμε μπροστά, τραβάμε γενικότερα αυτά που τραβάμε, τα περιέγραψαν μια χαρά οι συνεργάτες της εκπομπής, Βενιζέλος, Τσίπρας, Σαμαράς, Άδωνης και λοιποί άλλοι συγγενείς. Έγινε ο μαραθώνιος προχτές, μεγάλος μαραθώνιος, είχε κλείσει Αθήνα, βγήκε νικητής, νικητές, ωραίες καταστάσεις. Αναδεικνύουν τουριστικά την περιοχή. Ο Ψινάκης διέκοψε κάποια στιγμή το μαραθώνιο γιατί ήθελε να περάσει με το αυτοκίνητό του. Ψινάκης είναι, λογικό, λογικότατο. Διεκόπησαν όλα, πέρασε με το αυτοκίνητο. Συνεχίστηκε μετά ο μαραθώνιος, αφού δεν πάτησε και κανέναν αθλητή. Αντί να αναδεικνύουμε τα θετικά, αμέσως συγκρίνια ότι ένας δήμαρχος σταμάτησε, ο συγκεκριμένος δήμαρχος, τη διαδικασία του μαραθωνίου για να περάσει απέναντι. Η ΕΡΤ περιέγραφε, ήταν και ο συνάδελφος της ΕΡΤ που έκανε την περιγραφή και μας είπε. Μην ξεχνάμε τον τύμβο, το μνημείο των πεσόντων της μάχης του Μαραθώνα το 491-490 π.Χ. Με στρατηγό το Μιλτιάδη οι Αθηναίοι νίκησαν τους Σπαρτιάτες. Που ήταν και από τότε συνεχίζεται αυτός ο τεράστιος αγώνας. Οι Αθηναίοι νίκησαν τους Σπαρτιάτες. Οι Αθηναίοι νίκησαν τους Σπαρτιάτες. Τους Πέρσες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η ΕΡΤ ξαναγράφει την ιστορία. Το κάνει με διάφορους τρόπους, οπότε γιατί να μην το κάνει και για το μαραθώνιο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, θα ακούσουμε τώρα από τον καθηγητή της ελληνικής αγωγής. Βέβαια είναι λίγο παλιό το ηχητικό. Στη θέση του Σαμαρά, βάλτε Τσίπρα ή βάλτε και Κυριάκο. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο μαραθώνα. Έχουμε κλέψει το στρατηγό μας, είναι ο πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, τότε ήταν ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, πέτρες, οι πίεση των εχθρών, δεν θα είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συνταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Ένας χρόνος κίνημα αλλαγής. Χρόνια μας πολλά. Άι στο διάλο κι εσύ. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίον ακολουθούμε. Ήθελε να πει μαραθώνιος, είναι ο Γιώργος που αγαπήσαμε, τον είχε πει μαραθώνα. Ένα από τα 15.620 σαρδάμ, η λάθη που είχε κάνει από αυτά που είχαμε δει εμείς. Τι θα λεγόταν μέσα στα γραφεία, λέει εδώ ένας ακροατής, ο Πίκος Απίκος. Ελπίζω, λέει, να μην έχω εγώ σε μένα αναφέρεται πρόβλημα με το αν κάποιοι πολίτες, έστω και αν αυτό προσδιορίζονται ως αναρχικοί, να κάνουν έλεγχο σε τύπους που τους παρακολουθούν μέρα νύχτα έξω από τα σπίτια τους. Δεν είπαμε κάτι κακό γι' αυτό. Προφανώς, αν βλέπεις κάποιον έξω από το σπίτι σου, πας ρωτάς, κάνεις τα δέοντα. Η κριτική και τα όποια σχόλια, ειρωνικά και άλλα, ήταν για τον τρόπο που η Παπακώστα προσπάθησε να δικαιολογήσει όλο αυτό το μπάχαλο και το χάλι που συνέβη εκεί. Όχι με αυτό καθε αυτό το γεγονός. Με τα όσα λέει η κυρία Παπακώστα, προερχόμενη από την δεξιά της Καραμαλικής Σχολής και τώρα υπηρετούσα τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση την αριστερή. Η οποία κυβέρνηση αριστερή έχει έναν πρωθυπουργό όλων μας, όλοι τον έχουμε αγαπήσει, τον έχουμε κλέξει, τον είχαμε εμπιστευτεί και τον εμπιστευόμαστε ακόμη στα πάρα πολύ δύσκολα και εύκολα που ακολουθούν. Ο οποίος δήλωσε προχθές ότι με καθαρό μυαλό έπραξε αυτό που έπραξε τον Ιούλιο του 2015 και μας έμεινε η απορία, η Μπαζιάνα γιατί έκλαιγε τότε, επειδή για κάποια στιγμή, μόνο στιγμιαία, ο Τσίπρας εμφάνισε καθαρό μυαλό. Όταν εγώ βρέθηκα μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημα που θα μπορούσε ίσως να βρεθεί ένας πρωθυπουργός στις μέρες μας, τον Ιούλιο του 2015, εκείνο που με βοήθησε να πάρω δύσκολες αποφάσεις, αλλά εκείνο που με βοήθησε να τις πάρω, ήταν όταν με καθαρό μυαλό επιχείρησα να εκτιμήσω τις συνέπειες που θα είχε η όποια πολιτική μου επιλογή. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Κλαίει κάθε 5 του Ιούλη γιατί δεν του το είχε του Αλέξη ότι θα είχε καθαρό μυαλό και ότι με καθαρό μυαλό πήρε αυτή την απόφαση. Παρ' όλα αυτά, εκείνη μας δήλωσε, μας είχε πει παλιότερα, ότι κλαίει κάθε 5η του Ιούλη, ενώ ο ίδιος καμαρώνει που για μια στιγμή μόνο, την 5η του Ιούλη, είχε καθαρό μυαλό. Ας τα βρουν εκεί στην οικογένεια με τα καθαρά και τα υπόλοιπα μυαλά. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μυαλό. Ότι υπάρχει μυαλό. Τώρα, αν κάποια στιγμή μεμονωμένη είναι καθαρό και τις υπόλοιπες δεν είναι καθαρό, είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα το συζητήσουμε και αυτό, δεν προλαβαίνουμε. 2-11-208-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, πείτε ό,τι θέλετε. Ο Αποστόλης εκεί κάνει και εμφανίσεις στο Κρεμλίνο αυτή τη βδομάδα, 17 Νοέμβρη, με την Αφροδίτη Μάνου. Θα δώσουμε και την 5η προσκλήση, ωραία να μένε τη βραδιά, επειδή κολλάει και με την επέτειο. Έχουμε και mail, studio@lfm.gr είναι η διεύθυνσή του, μπορείτε να στείλετε και ό,τι θέλετε, τα προλαβαίνουμε όσα προλαβαίνουμε τα διαβάζουμε. Έχουμε και YouTube, το οποίο είναι το Ελληνοφρένια Official, από κάτω γίνεται διάλογος μεταξύ των συνελλήνων πατριωτών. Τώρα που είπα πατριώτες, πριν πάμε στα υπόλοιπα, καλά έχουμε Facebook και Twitter και site έχουμε και την Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, αλλά έχουμε και τον Μητροπολίτη Δρυνού Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, τον Ανδρέα, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση και μας λέει, σας διαβάζω αποσπάσματα για να δείτε τι ωραία που γίνονται όλα. Ας γνωρίζουν, λέει ο Μητροπολίτης, όλοι και ας το βάλουν βαθιά στο μυαλό τους ότι η Βόρειος Ήπειρος δεν είναι Νότιος Αλβανία, αλλά κομμάτι της ενιαίας Ηπείρου, λέει ο Μητροπολίτης. Και ακόμη ότι η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, την οποία είχαν υπογράψει και οι Αλβανοί το 2014 και την οποία ποτέ δεν σεβάστηκαν, αλλά έχουν κάνει σκοπό τους να εκδιώξουν τους Βορειοηπειρώτες από τις πανάρχες πρωτογονικές τους εστίες, απέθανε και ετάφη. Τώρα, όχι αυτονομία, αλλά με κεφαλαία, ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα. Νάτος ο Μητροπολίτης, πρώτος φαντάζομαι θα ζωστεί τα φυσικλίκια. Βγαίνουν από το καβούκι τους, όλο αυτό το αρρωστημένο ελληνικό κοινό, που είναι πάρα πολύ τελικά, βγαίνουν σιγά σιγά και διατυπώνουν και τέτοιου τύπου απόψεις. Και συνεχίζει ο Μητροπολίτης, γι' αυτό το σκοπό χύθηκε το άλικο αίμα του Κωνσταντίνου Κατσίφα για την ένωση με κεφαλαία. Για να απαλλαγούν οι Βορειοηπειρώτες από τον απέσιο αλβανικό ζυγό. Και κλείνει το κείμενό του. Αδελφοί μου Βορειοηπειρώτες, το δέντρο της ελευθερίας σας το έχουν ποτίσει με το αίμα τους όλοι όσοι μαρτύρησαν κατά τα 45 χρόνια της κομμουνιστικής τυραννίας, στις φυλακές και τα αρκάτεργα και τις εξορίες, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εγκλήματα σταλινικών. Τώρα το ποτίζει και αυτός με το νεανικό του αίμα, ο ήρωας Κωνσταντίνος Κατσίφας. Έχετε θάρρος, ο Χριστός και η Ελλάδα θα νικήσουν. Και ο Χριστός και η Ελλάδα θα νικήσουν, πάντα μπλέκουν όλα αυτά. Παραμερίστε τις όποιες μικροδιαφορές. Μόνο που δεν θα σκοτωθεί ο Χριστός, την έπαθε μια φορά και αναστήθηκε. Όλοι οι υπόλοιποι θα σκοτωθούν για να πάρουμε τη Βόρειο Ήπειρο που είναι κουκλίτσα αληθινή και λιγερή που λέει και ο Κοντζιάς, αλλά κάποιοι δεν θα αναστηθούν και δεν θα δουν ότι θα την έχουμε πάρει τη Βόρειο Ήπειρο. Τα σχόλια είναι δικά μας, δεν τα λέει όλα αυτά ο Μητροπολίτης, θα μπορούσε. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας σας ενώνει. Συνθήμά σας να είναι όλοι και όλα για τη Βόρειο Ήπειρο. Κλείνει η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πογωνιανής Δρίνου Πόλεως και Κονίτσης του Ανδρέα. Αυτά λοιπόν τα ωραία. Τι έχει μείνει η Παπακώστα της Καραμαλικής Σχολής, καμία σχέση με τις ακρότητες που μόλις σας διαβάσαμε, την οποία ρωτάει Στάι για τους αναρχικούς φοράνε κράνος και ποια απάντηση διαλέγει να δώσει η σατυρική καλλιτέχνης Κατερίνα Παπακώστα. Όποιος φοράει κράνος, το φοράει για να προστατεύσει το κεφάλι του όταν είναι πάνω σε ένα όχημα, είτε είναι δικυκλιστής, είτε έχει μια τέτοια ιδιότητα οδηγού. Το βγάζω όμως, άμα είναι δικυκλιστής, ναι, όταν μπαίνω. Λοιπόν, άρα δεν θα ενοχοποιήσουμε το κράνος. Το κράνος όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όποιος φοράει κράνος, το φοράει για να προστατεύσει το κεφάλι του. Αργά ή γρήγορα θα βάλετε κράνος. Βάλτε το καλά στο κεφάλι σας. Το κράνος σώζει. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Το κράνος όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Το κράνος όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Ας το καταλάβουν επιτέλους. Υπάρχει κάποιος στην αριστερά που δεν το έχει καταλάβει αυτό που ζητάει η Φόφη μετεπιτάσεως να καταλάβουμε? Νομίζω όλοι το ξέρουν. Η ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε σήμερα το πρωί και είχε να πει καλά λόγια για τον Μπολάκη. Νομίζω ότι όταν έχουμε πάρα πολύ πρόσφατες δηλώσεις αυτού του προσώπου, που εγώ θεωρώ ότι είναι προσβολή για όλους μας να είναι υπουργός υγείας του κυρίου Πολάκη, που εχθές βγήκε και ουσιαστικά θεώρησε ότι έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να υπερασπιστεί την ελεγχόμενη κυρία Δούρου, όπως ελεγχόμενος είναι και ο ίδιος, και έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία επιχαίρει που υπάρχουν νεκροί στην Καλιφόρνια και κάνει πλάκα πάνω στους νεκρούς, και στους νεκρούς στο μάτι και στους νεκρούς σε μια ξένη χώρα, και κάνει πλάκα στην κυρία Δούρου και της λέει παρετήσου Δούρου, τώρα εσύ φταίς για τους νεκρούς στην Καλιφόρνια. Όταν λοιπόν αυτό το υποκείμενο εξακολουθεί να είναι υπουργός, και αυτό το υποκείμενο, το αγράμματο υποκείμενο εξακολουθεί να είναι υπουργός και να δηλώνει δημόσια ότι η κυβέρνηση κάνει παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ότι σπρώχνει τη δικαιοσύνη και ότι πρέπει να σπρώξει κι άλλο τη δικαιοσύνη για να βγάζει η δικαιοσύνη αποτελέσματα και αποφάσεις κατά τις βουλές της κυβέρνησης, και η δικαιοσύνη μέχρι εννοείται αυτή τη στιγμή. Εννοείται αυτό που είπε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Εντάξει, τον είπε υποκείμενο και αγράμματο υποκείμενο, δεν τον είπε και αριστερό. Έχουμε ένα πρόσωπο που είναι το κανείς του Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας είναι το κανείς του Τραμπ, και το κανείς του κανείς παριστάνει το λυκόσκυλο. Και ο ελληνικός λαός είναι εγκαταλελειμμένος σε αυτήν την τρομακτική κατάσταση. Να και τα αγαπημένα σκυλάκια. Περιγραφές από τη ζωή Κωνσταντοπούλου σήμερα το πρωί, φρέσκα-φρέσκα. Οι πρώην σύντροφοι κάτι περισσότερο θα γνωρίζουν μεταξύ τους. Λαός μέρος Α. Έλα, μόλι Βιολετέρα. Έλα, καλέ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, συμβουλευτικά. Αυτός ο τον ιστορικό δετερμινισμό. Τερτιλισμός, τι είναι? Ο ποιος? Ο τερτιλισμός, ξέρω όμως τον είπε. Ο Αλέξης κάπως τον είπε. Δεζαβού. Ιστορικού δεζαβού. Όχι, τερτιλισμός. Α, ναι, ναι. Τον τερτιλί, μάλλον. Γιατί τον Μάρξ τον διάβασε, όχι όλο. Και τι είναι ο τερτιλισμός? Και ο Τσίπρας να το διαβάσει θέλει τον Μάρξ, αλλά μόλις είδε ότι είναι το κεφάλαιο, σου λέει κάτσε να βγει και το δεύτερο, να κάνω όλα μαζί, να τα πάρω σερί. Α, να τα πάρω σερί. Ναι, είναι σαν τις σειρές στο Netflix. Περιμένεις να βγουν όλες μαζί και τις βλέπεις μια και καλή σφινάκι. Μονορούφι. Δηλαδή να βγεις και μετά να περιμένεις πότε θα βγει η άλλη, σου πάει τα νεύρα. Και ο Τσίπρας δεν είναι τέτοιος και σου λέει θα βγει και το δεύτερο κεφάλαιο, να τα πάρω όλα μαζί. Γιατί είναι και άνθρωπος των γραμμάτων, ξέρεις. Έλα ρε παιδί, μια ώρα έχω αφήσει το σίδερο αναμένο για να σχολιάσω τον παπάρα. Ποιον από όλους? Τον Τσίπρα. Πες μου ότι τώρα την είδε Θεός εκτός από αριστερός. Μακάρι. Και αυτό να δούμε. Μακάρι να δούμε και αυτό. Ναι, γι' γίνεται. Όπως την έχει δει αριστερός και δεν πιστεύει, έτσι άνετα τη βλέπεις και άθεος και πιστεύεις στα θαύματα. Και έχω να καταγγείλω και κάτι άλλο που είπε. Ψέμα, όχι με καθαρό μυαλό πήρε δύσκολες αποφάσεις, ειδικά το βράδυ του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ, ο Νίκος Παπάς συνομιλούσε με κοινό γνωστό μας και του έγραψε ότι τους φέρνουν τα Ζάναξ σε πιατέλες. Το έχω δει με τα μάτια μου. Κοινό γνωστό μας. Μας, εμένα και του παπά. Αχα, τα Ζάναξ και τι κάνανε. Τι κάνανε με τα Ζάναξ. Κουμπόρανε. Παίρνανε τα Ζάναξ για να προσπαθήσουν να πούνε στον κόσμο ότι το όχι θα γίνει ναι, τέλος πάντων. Σιγά, Ζάναξ χρειαζόντουσαν. Έλα καλέτα που κάμισα Τσίπρα να βάζανε, τέλειωνε η ιστορία. Ήμουν από το Σάββατο στο Κρεμλίνο, το είδα. Πολύ καλό, να πολύ καλό. Έχω μια ερώτηση και μια παρατύπωση. Βεβαίως. Ωραία. Η ερώτηση είναι: θύμισε μου, σε παρακαλώ, το τραγούδι που είπες μαζί με την Παλτατζή. Στην οδό του Μπλαμαντό. Στην οδό του Μπλαμαντό, οκ. Okay. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η παρατήρηση είναι ότι την ώρα που έβαλε τη φάτσα του Κούλη πάνω στο σώμα του Τσίπρα, ναι, θα μπορούσε απλώς να βάλει γραβάτα. Έτσι και λες, μόνο αισθητικό είναι το θέμα. Σε μένα, τα λες, εγώ τα είπα αυτά. Το είπες αυτό. Πώς δεν το είπα, ότι μόνο εμφανισιακό είναι το θέμα. Δεν είναι αισθητικό, ρε παιδί, αλλά σου λέω σαν αναπαράσταση. Θα μπορούσε να βάλει τη γραβάτα, τώρα είναι Κούλη. Παπ τώρα είναι Τσίπρα. Καταλάβες, τσακ τσακ. Χαίρομαι που έχω γίνει influencer. Ναι, είσαι καλός. Αυτό, αυτό. Το δουλεύω καιρό, το δουλεύω. Πες στον σύντροφο το Θύμιο, μωρέ, δεν υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι, υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι. Πολύ καλό το λογοπαίγνιο σας, κύριε, είναι εξαιρετικό, το βάζω στο top 3 της βδομάδας. Α, μπράβο, να ξαναπάρετε και την επόμενη, γεια. Κοιτάξτε να δείτε ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος ρε, ο Κούλης ρε. Επήγε στην Ευρώπη στο Λαϊκό Κόμμα και ψήφισε αυτόν τον αρχιφασίστα που ήθελε τον Brexit της Ελλάδος και μας έψανε ένα σωρό που έχει πει ένα σωρό για την Ελλάδα. Μα αν είναι δυνατόν, τα κάνει και ο Κυριάκος πλακάκια με τους ξένους, Τσίπρας κατάντησε κι αυτός. Τι δουλειά έχει ρε Τσίπρα, ο Τσίπρας πάει. Α, όχι, καλά ο Τσίπρας έχει τρέξει τα δόντια με τους ξένους, δεν κοτάει να έρθει ξένος μέσα. Δεν κοτάει να έρθει ξένος να πει κατά της Ελλάδας. Ε, άσε τώρα. Ένα σωρό για την Ελλάδα. Χαιρετίσματα πες του Μητσοτάκη άμα θα βγει. Άντε, γεια. Από τους λίγους που βρίσκεις διαφορές μεταξύ τους. Μπράβο. Ναι, καλά. Συγχαρητήρια. Καμιά φορά, κύριε Αποστόλη, φαντασιώνομαι αφού ακούω την Ελληνοφρένεια και μετά πώς θα ήταν να έβγαινε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, να γινόταν αυτό το καθεστώς. Ποιος υπαρκτός σοσιαλισμός, ο ανύπαρκτος. Για τον υπαρκτό, λέμε, για τον υπαρκτό, αυτό που προϋπήρξε. Άντε καλέ. Κύριε, προϋπήρξε πότε, σε ποιες συνθήκες προϋπήρξε. Άι, παράτα μας. Κύριε Αποστόλη, και να ήσασταν εσείς ο κύριος Καλαμούκης και ο κύριος Βογιόπουλος ιδεολογικοί καθοδηγητές, λέει. Εμείς, τι κομμωδία, τι κράτος θα ήταν αυτό. Εγώ δεν θα ήθελα να ζω σε αυτό το κράτος, αν ήμασταν εμείς καθοδηγητές. Αυτοεξόριστο θα έφευγα μέχρι να με καλέσουνε. Έχετε και εσείς γούστο, αλλά σαν το Χίο δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Καλά, για το Χίο είστε. Ο Χίος και πολλοί σας είναι. Έτσι που σας ακούω κιόλας στο συγκεκριμένο, για εκεί είστε, για αυτή την ποιότητα, για αυτό το επίπεδο. Είστε για Χίο και πολλοί σας είναι ο Χίος. Προτιμούμε το Χίο από εσάς. Και πολύ καλά κάνετε και εμείς προτιμούμε να προτιμάτε το Χίο από εμάς. Δεν είστε για άλλο, για εκεί καλά να περνάτε. Πολύ καλά να περνάτε. Άντε, γεια τώρα. Καλό δρόμο Καΐτιο, έλα, έλα. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Η πιο ωραία εικόνα που μπορεί να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ, με λίγες λέξεις περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την κυβέρνηση. Ρωτάει η Ελιστάη, την κυρία Παπακώστα που την είχε χτες, για όλα αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν με τους αστυνομικούς. Και η κυρία Παπακώστα απαντά. Επίθεση προς αστυνομικούς, λέτε, ο σχεδιασμός. Μα αυτοί είναι οι οποίοι περιφρουρών. Μα αυτοί είναι οι οποίοι περιφρουρούν. Αν λοιπόν δεν επιτεθούν σε αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να τους αναχαιτήσουν ή αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν απέναντι στα σχέδιά τους, σε ποιους θα επιτεθούν. Σωστά. Άρα λοιπόν γι' αυτό χρειάζεται και αυτοπροστασία. Αλλά δεν είναι έτοιμοι τότε. Δεν είναι έτοιμοι για την αυτοπροστασία τους. Έτοιμοι είναι, αλλά εμείς, ακούστε, σήμερα είχαμε και αυτή τη συζήτηση ότι θα πρέπει να εντείνουν και οι ίδιοι ακόμη περισσότερο την αυτοπροστασία τους, να προσέξουν τον εαυτό τους. Να εντείνουν και οι ίδιοι ακόμη περισσότερο την αυτοπροστασία τους, να προσέξουν τον εαυτό τους. Ζακέτα να πάρετε. Όπως λέει και η Αρλέτα, δεν λέει ζακέτα, αλλά προτρέπει να ντύνονται καλά. Και η κυρία Παπακώστα προτρέπει τους αστυνομικούς να προσέχουν τον εαυτό τους. Είναι πολύ βασικό αυτό, να προσέχει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του. Λάος μέρος Β. Αχ, ρε φιλαράκι, πόσο λυπάμαι που δεν έχει τηλεοπτική να πούμε να πάρει συνέντευξη από το μαγκά το Λεβέντη. Και εγώ τώρα τι θα κάνω, ρε φίλε, που είμαι άθεο και ήθελα να ψηφίσω Λεβέντη και δεν μπορώ. Οχ. Δεν μπορεί να πιστέψει για λίγο. Έστω λακάρτ. Θα ψηφίσω τελικά κουκουέ, ρε φίλε. Δεν είναι στα 5 χιλιόμετρα που μου είχε πει ο Καλαμούκη μακριά μου, αλλά είναι στα 10. Δεν γαμπέται. Δεν μην είσαι μαγκά ψηφίσει Λεβέντη τώρα. Άσε τι μαγκίε. Το κουκουέ τι έχει να σου προσφέρει. Ο Λεβέντη όμω έχει παπαριά εκεί να ακούσει να χαρεί. Θα σου κόψω και το ψωμί, ρε φίλε, γιατί άμα δεν πει στη Βουλή τώρα τι θα έχει να ασχολείσαι. Καλά, μην ανησυχεί, θα βρεθούν νούμερα. Ναι, ήθελα να σου πω και ότι γαμπιέσαι στην αρχή. Α, εντάξει. Να σου πω τώρα κάτι άλλο, ρε φιλαράκι. Για εξήγησε μου για το θέμα για του παπάδε θέλω να σε πάρω από προχτέ. Εφόσον οι παπάδε είναι υπάλληλοι μου, έτσι δεν είναι. Άρα τα έσοδα που προκύπτουν από του υπάλληλου μου δεν πρέπει να μπαίνουν στην τσέπη μου. Αυτό ισχύει και του πολιτικού. Απλά μην το ζητιανεύει να μπει στην τσέπη σου, γιατί μετά που θα έρθει ο παπά και θα μπει στην τσέπη σου και θα προχωρήσει λίγο παραπέρα, θα λε με βατεύει. Άμα τον προκαλεί να έρθει στο παντελόνι σου κοντά, μπορεί και να σου κατεβάσει. Πε στον παπά το λεφέντη, ότι άμα αποκλείσει του άνθρωπου και του γκέι θα πάρει τα αρχίδια μου. Σιγά τα αρχίδια. Γεια, έλα, τσουλιά, εσύ είσαι ρε. Τι θες, ρε. Έλα, μου κάνει μια χάρη, σε παρακαλώ, έλα, σου μιλάω όμορφα. Τι θες. Μια χάρη θέλω. Λέγε ρε, μαλάκα. Θα μου κάνει μια χάρη, μπορεί να πει κάτι για μένα. Ναι, ότι είσαι μαλάκα στο παιδί. Όχι, μαλάκα δεν είμαι. Είσαι. Δεν είμαι, φιλαράκι μου. Ωραία, λέγε τι θες. Θέλω να πει τρεις φορές, δεν μπορώ να φάω στραγάλι γιατί είναι σκληρά. Όχι. Σε παρακαλώ, έλα. Ξέχναλτε. Έχω σπάει γλυφιτζούρι. Το υπόσχεσαι. Το υπόσχομαι. Το γλυφιτζούρι πρώτα. Δεν μπορώ, θα το φέρω στην Αθήνα. Όχι, δεν πει θα μου το φέρει, πει θα μου το πάρει. Θα το πάρω το γλυφιτζούρι, θα δώσω. Κάτω πρώτα και τα βλέπουμε. Έλα, έλα, ρε φίλε, τόσο καλή φωνή που έχεις. Πες, κάνε μου τη χάρη και πες το που σου είπα. Όχι. Ναι. Όχι. Όχι, να πεις το φίλο στο Τσίπρα, όχι σε μένα. Το λέω στο Τσίπρα, λέω και σένα. Άσε το διάλογο. Καλά. Έλα, ρε Γκουσγκούνι. Έλα. Να τσακώσουμε, τι κάνει. Τι έγινε, Μαρισουλάρα. Δηλώθηκε ή ακόμα κρύβεσαι. Έχω δηλωθεί καιρό τώρα, να σου πω. Αυτό ο κομμουνιστή ο κολλημένο εκεί με τη φωνή, τη βροντερή. Ποιο. Ένα που βρίζει ηλίθιου στου ταρήφε που δεν ψηφίσουν κουκουέ και ο ταρήφα που βγαίνει και τόνα και τ' άλλο που λέει αυτέ τι μαλακίε. Ο ταρήφα, ο άλλο είναι Σιριζέο, μην πλέγεσαι. Ο πιο ταρήφα, ένα που βρίζει ένα έτσι αναρχοκουμούνι κολλημένο που λέει όποιο δεν ψηφίσει κουκουέ είναι βλάκα. Τώρα είχε βγει προχθέ την Παρασκευή. Ωραία και θε, ρε. Πάρε και πε εσύ όποιο δεν ψηφίσει Σαμαρά είναι βλάκα. Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε αντιπαράθεση. Απλά να μου απαντήσει ένα απλό ερώτημα. Πώς θα κάνουμε αντιπαράθεση αυτό που ζητάς να σου απαντήσει. Και όχι να απαντήσει, θα απαντήσει εσένα. Πρώτον, πες του ρε μαλάκα. Αποστόλης. Ο Αποστόλης ως Αποστόλης. Ειλικρινά όμως, μην να κάνει επεκπηγές όπως όλα τα κομμούνια. Θα υπήρχε αυτή η γαμμένη εκπομπή που γουστάρουμε και καθόλουμε σε ένα κομμουνιστικό κράτος, βρε παλιό μαλάκα. Όχι και ευτυχώς. Όχι και ευτυχώς. Θα κάνουμε καμιά δουλειά της προκοπής. Θα μαζεύουμε πορτοκάλια, κάτι. Κάτι χρήσιμο για την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα με το κολοσύστημά σας. Βγαίνει ο καθένας στο ραδιόφωνο και λέει ότι μαλακία θέλει. Θα υπήρχε εσύ να βγούμε εμείς να πούμε τη μαλακία μας. Όχι, αλλά ευτυχώς σου λέω που δεν θα υπήρχα. Ευτυχώς. Θα είχαμε γλιτώσει από ποσέρα το μαλακά. Αλλά δεν θα μου απαντήσει γιατί τα κομμούνια όταν τους βάζεις στη γωνία όλο με υπεξηγές. Θα σου πει ναι, θα υπήρχε, απλά θα έλεγε μόνο για το κόμμα. Ένα παραγραφή, βρε παλιό μαλακά. Αποστολή. Αυτό λέμε η ελευθερία, αυτό είναι σημαίτη η ελευθερία. Ούτε να ζει, ούτε κολοκομούνι κολλημένο. Άι σου πες του μαλάκα να δεις ζαλίσεις τα αρχίδια κόλλημα. Γι' αυτό θα είσαι μια ζωή στο 3% παλιό μαλάκα. Και εσύ και οι Ναζί. Έχεις φύγει, Ναι. Έχεις κόψει καπίστρι, φουλ. Έχω κόψει ρε μαλάκα γιατί μου έχουν ζαλίσεις τα αρχίδια. Ή πρέπει να σε Ναζί σε αυτή τη χώρα. Να σου πω. Κομμούνι, άκρα αριστερά ή άκρα δεξιά. Να σου πω. Όλοι εσείς που τα βάζετε δίπλα-δίπλα αυτά, βάζετε τον κομμουνισμό με τον ναζισμό δίπλα-δίπλα, ξέρεις προς τα που είστε πιο κοντά, Ξέρεις ποιο ξεπλένεις με αυτό. Οπότε εκεί που είσαι στο ταξί και ακούς όλα αυτά και τσατίζεσαι, κοίτα να σκοτώσεις λίγο και τον κρυφό ναζί που έχεις μέσα σου. Ποιο κρυφό ναζί, ούτε το ένα. Άμα τους ξεπλένεις, ο δρόμος δεν είναι μακρύς μετά. Δηλαδή εσύ μας λες τώρα, όπως λένε όλα τα κομμούνια. Δεν σου λέω τίποτα άλλο, σου λέω αυτό που σου λέω. Άμα αρχίσεις να τους ξεπλένεις, ο δρόμος δεν είναι πολύ μακρύς μετά. Ένας κασιδιάρης δρόμος είναι. Έλα, τα λέμε. Ακούστε να σας πω. Όχι. Να σας πω το εξής. Η αστυνομία ακριβώς τώρα το βιώνετε κι εσείς. Το δείχνετε κι εσείς. Μπροστά σε τέτοια φαινόμενα βρίσκεται και θα βρίσκεται πολύ πιο έντονα από εδώ και μπρος. Γιατί εντείνονται οι εκρήξεις. Γιατί κάποιοι βλέπουν ότι δεν είναι πλέον το πεδίο αφύλακτο ή ξέφραγο αμπέλι. Βλέπουν ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Βλέπουν ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Πού να μην υπήρχε και πολιτική βούληση και σχεδιασμός. Η κυρία Παπακώστα απαντάει για τα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έτσι αισιόδοξα με το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Σε παίρνω από μια πόλη της Γερμανίας. Μπορώ να σου κάνω μια ανταπόκριση από εδώ, τι έγινε το Σάββατο. Βεβαίως, ποια πόλη όμως, ποια πόλη. Είναι Μπίλεφελντ, βρίσκεται κάτω από το Ανόβερο. Καλά. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες, γιατί είναι η Μίλε, εδώ, εργαζόμενος. Έχει ελληνικό γυμνάσιο και λύκειο και δημοτικό. Για κάνουμε την ανταπόκριση, τι συνέβη. Ναι, έγινε το εξής. Εδώ πέρα κρατείται στις φυλακές ενός προαστίου εδώ της πόλης μας μία γυναίκα, 90χρονη, η οποία έχει αμφισβητήσει το ότι έγινε το ολοκαύτωμα. Εδώ πέρα στη Γερμανία αυτό τιμωρείται. Δηλαδή, αν βγεις και πεις ότι δεν έχει γίνει το ολοκαύτωμα εναντίον όλων αυτών των ανθρώπων, αν σχηματίσεις τη σβάστικα ή άμα χαιρετήσεις ναζιστικά, υπάρχει αυτόφορος, σε πηγαίνουν μέσα και μετά ακολουθεί η δίκη. Και εδώ τιμωρείται, τους καταδικάζουν σε 7.000 το μήνα. Και εδώ τιμωρείται. Μα είναι καταδίκη, γιατί σκέψου τι business θα κάνανε από τη νύχτα. Υπάρχει ασυμβίβαστο τώρα. Ναι. Ότι δεν δουλεύουν τη νύχτα, ας πούμε, δεν κάνουν τα βατζιλίκια. Τέλος πάντων. Ακριβώς. Επειδή έχω ακούσει όλα αυτά που βγάλατε με τη δίκη του Φίσα και πολύ καλά κάνατε και ακούσαμε τις συνηγόρους της οικογένειας Φίσα, θέλω να πω ότι εδώ οι άνθρωποι μαζεύτηκαν 500 φασίστες από όλη την Ελλάδα για να έρθουν να παραπονεθούν γιατί αυτή η αντιπρόσωπός τους βρίσκεται στη φυλακή. Αν και είναι 90χρονοι. Λοιπόν, ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Πιτ Κλάουζεν, οργάνωσε συλλαλητήριο, κατέβηκαν 6.000 άνθρωποι μαζί και εμείς και είπαμε ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε να γίνει, δεν θέλουμε να έρθουν οι φασίστες στην πόλη μας. Παρ' όλα αυτά κατέβηκαν με φρουρά, φρουρούμενοι από την αστυνομία και γύρω τους όλοι τους κράζανε με βέβαια, εντάξει, μερικοί με άσχημες χειρονομίες και τα λοιπά, να δείχνουν το μεσαίο δάχτυλο και ό,τι τους αξίζει, αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι, αν και έχουν στην ιστορία τους τόσα πράγματα, το παραδέχονται και προσπαθούν να μην το ξεχάσουν. Εμείς τι μαθαίνουμε από την ιστορία μας που έχουμε πολεμήσει εναντίον του φασισμού και όμως υπάρχει ένα τέτοιο κόμμα στη Βουλή μας. Ευχαριστώ πολύ. Το ελληνικό κοινοβούλιο έχει στο ενεργητικό του πολλές ώρες ντροπής. Πολλές, πολλές. Όπως και η προχθεσινή του ενός λεπτού. Εκείνης της υγιής που δεν έγινε για κανένα παιδάκι που πνίγηκε ερχόμενο από την Τουρκία, που δεν έγινε για πολλούς ακόμα που έχασαν τη ζωή τους, για όλους αυτούς που αυτοκτόνησαν από την κρίση. Έγινε για τον Κατσίφα. Δεν έγινε για κανένα καμένο παιδί. Για κανέναν από τους 100 καμένους στο μάτι, έτσι. Προεδρεύουν ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να πω ότι το είχε ζητήσει και η Ζαρούλια. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι την επόμενη μέρα το μεσημέρι του Σαββάτου βγήκαν στο μοναστηράκι τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής με συνθήματα, βρισχές και απειλές. Ναι, αν συνεχίσουν έτσι, Βουλή και ΜΜΕ που σιγοντάρουν, θα ξανασκοτώσουν τις Χρυσαυγίτες. Στη φιλενάδα μου πάνω από τη Θεσσαλονίκη, ότι και εδώ και την Κολούμπια, εδώ στη Ριζούπολη θέλουν να κάνουν μολ. Αλλά τελικά θα τα βάλουν όλα τα μολ, θα τα βάλουν στον κόλο του. Γιατί αν έχει δει, μόνο ο Βεντέτης δουλεύει από το μολ το κανονικό. Όλοι οι άλλοι είναι μείον. Θα κάνω την Κολούμπια μολ. Έτσι λέγανε και έχει γίνει τη σπουδά. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμο, έλα την κάνουν μόλα. Ο Τίγρης με την Τράπεζα Πειραιώς. Και εκεί ο Τίγρης. Ναι, ναι, ο Τίγρης. Και εκεί η Πειραιώς. Άμα είναι η Πειραιώς, προτείνουν να στηρίξουμε. Περνάνε δύσκολες ώρες, δεν ξέρω αν τα έχει μάθει. Ζητάνε 12 μέρες να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών οι εργαζόμενοι γιατί δεν βγαίνουν. Ναι. Ναι, οπότε ας στηρίξουμε, ας γίνει ένα μόλ εκεί, ναι, της Κολούμπια, ναι. Οι Κολόμποι θα το κάνουν, δεν πειράζει. Και τελικά ξέρεις τι, εσύ ξέρεις, τώρα στη γειτονιά μένεις, εδώ τα σέντερ τα δικά μας που σκίζανε κάποτε. Ποια τα? Τα σέντερ που είχαμε εκεί στην Ιωνία, το Ιωνία σέντερ και τα λοιπά. Α, τα εμπορικά, ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει πάει μέσα εκεί πέρα, έχει γίνει κρατικό. Έχει πάει η εφορία, το ελληνοδικείο έχει κανένα δύο μαρκίες από κάτω. Πού είναι τα Αμερικανίνο που είχε παλιά εκεί? Ούτε, μόνο τα Αμερικανίνο ρίχνει από το πιο φτηνό μέχρι το πιο ακριβό. Μη δραξές, κοιμή το ένα, μη το άλλο. Όλα, όλα. Το άκρον ήλιον κρυστάλλι υπάρχει, όχι. Όχι, αυτό έχει κλείσει πολύ μπροστά. Ήταν εκεί πέρα οι ανταγωνιστές, ήταν απέναντι ήταν η. Το Ιωνία 2000 ήταν. Η παρουσίαση, μπράβο, και απέναντι ήταν το Κώστα Μπόντα. Αυτοί που σκίζαμε εκεί πέρα που κατεβαίναν ο κόσμος. Το Κώστα Μπόντα, τι μου θύμισε, αχ, ο Κώστας. Όποιος φοράει κράνος, το φοράει για να προστατεύσει το κεφάλι του όταν είναι πάνω σε ένα όχημα, είτε είναι δικυκλιστής, είτε έχει μια τέτοια ιδιότητα. Το βγάζω όμως, άμα είμαι δικυκλιστής, ναι, όταν μπαίνω. Λοιπόν, άρα δεν θα ενοχοποιήσουμε το κράνος. Το κράνος, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όποιος φοράει κράνος, το φοράει για να προστατεύσει το κεφάλι του. Αργά ή γρήγορα. Θα βάλετε κράνος. Βάλτε το καλά στο κεφάλι σας. Το κράνος σώζει. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Το κράνος όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Με πιζόνια, σύγκρα, βαθύ, μοιρά, ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Το κράνος όχι, δεν έχει καμία σχέση.